بسم الله الرحمن الرحيم الله جي نالي سان جيڪو وڏو مهربان ۽ رحم ڪندڙ آهي. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن तोखा गनीमत जे माल बाबति पुछा कनि था, चवीन त गनीमत जो माल अल्लाह ऐं संदसि रसूल जो आहे, पोइ तव्हां अल्लाह खां डिॼो ऐं पाण में हिक ॿिए सां लाॻापा ठीकु रखो ऐं अल्लाह ऐं संदसि रसूल जी ताबेदारी करियो जेकॾहिं तव्हां मोमिन आहियो. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سچا مومن ته اوهي ماڻهو آهن جن جو دليون الله جو ذڪر ٻڌي ڏڪي وڃن ٿيون ۽ جڏهن الله جو آيتون سندن آڏو پڙهي وڃن ٿيون ته سندن ايمان وڌي وڃي ٿو ۽ هو پنهنجي رب تي ڀروسو ڪن ٿا. इहे माण्हू निमाज़ क़ाइमु कनि था ऐं जेको रिस्क असांखे ॾिनो आहे उन मां असांजी वाट में ख़र्च कनि था. اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم अहिड़ा ई माण्हू सचा मोमिन आहिनि, उन्हनि लाइ संदन रब वटि वॾा दर्जा आहिनि, गुनाहनि जी माफ़ी आहे ऐं बहितरीन रिज़्क आहे. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون تنهنجي رب توکي حق سان تنهنجي گھر کان ٻاهر کڈي آندو هو ۽ مومنن مان هڪڙي ٽولي کي اها ڳالهه پسند نه هئي. هو انهي حق جي معاملي ۾ توسان جھگڙو ڪري رهيا هئا، حالانکه حق ت بالکل پڌرو ٿي چڪو هو. سندن حالت اها هئي جو ڄڻ ته اکين ڏٺي موت ڏانهن پيا گهليا وڃن. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ياد ڪريو اهو موقعو جڏهن الله توهان سان واعدو ڪري رهيو هو ته ٻنهي ٽولن مان هڪڙو توهان کي ملي ويندو. توهان پي گهريو ته بنا هٿيارن وارو ٽولو توهان جي هٿ چڙهي، پر الله جو ارادو اهو هو ته پنهنجي فرمودن سان حق کي حق ڪري ڏيکاري ۽ کافرن جي پاڑ پٽي ڇڏي त जीअं हक़ हक़ थिए ऐं बातिल बातिल थी वञे. तोणे जो ॾोहारियुनि खे इहा ॻाल्हि केॾी बि अणवणंदड़ छो न लॻे. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين जंहिं मौके ते तव्हां पंहिंजे रब खे फरियाद पई कई त हुन जवाब में फरमायो त आउं तव्हांजी मदद लाइ हिक ॿिए पुठियां हलंदा ईंदड़ 1000 मलाइक मोकिले रहियो आहियां। وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ। इहा ॻाल्हि अल्लाह तव्हां खे रुॻो इन लाइ ॿुधाई हुई त तव्हां खे ख़ुशख़बरी मिले ऐं तव्हांजे दिलियुनि खे उन ई वसीले आथत मिले, न त सोभत हूअं बि अल्लाह वटां नसीब थींदी आहे। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त ऐं दानाव आहे। إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ उहो वक़्तु पिण जॾहिं अल्लाह पंहिंजे तरफ़ खां नंढा खड़ाईअ जी सूरत में तव्हां ते इत्मीनान ऐं बेटरपाईअ वारी हालति तारी करे रहियो हो ऐं आसमाननि मां तव्हां ते मींहुं वसाए रहियो हो त जीअं तव्हां खे पाक करे ऐं तव्हां खां शैतान जी पलीती दूर करे ऐं तव्हां में हिमत पैदा करे ऐं उन जे वसीले तव्हांजा पेर ॼमाए छॾे। إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ। ऐं उहो वक़्तु बि जॾहिं तुंहिंजो रब मलाइकनि खे वही करे रहियो हो त मां तव्हां सां गॾु आहियां, तव्हां ईमान वारनि खे साबित कदम रखो ऐं इजो थो उन्हनि काफ़रनि जे दिलियुनि में रोब विझां, सो तव्हां उन्हनि जा कंध कुटियो ऐं संद संद खे सटे छॾियो। इहो इन करे जो उन्हनि माण्हुनि अल्लाह ऐं संदसि रसूल जो मुक़ाबिलो कयो ऐं जेको अल्लाह ऐं संदसि रसूल जो मुक़ाबिलो कंदो अल्लाह उन खे सज़ा ॾियण में ॾाढो सख़्तु आहे। ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار। इहा अथव तव्हांजी सज़ा, चखो उन जो मज़ो ऐं तव्हांखे ख़बर हुजे त हक़ जो इनकार कंदड़नि लाइ दोज़ख जो अज़ाब आहे। إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار। اے ایمان وارو، جڏهن توهان لشڪر جي صورت ۾ کافرن سان دو بدو ٿيو ته ان جي مقابلي ۾ پٺي نه ڏيو۔ ومن يولهم يومئذ دبره متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير। जंहिं बि अहिड़े मौके ते पुठी ॾिनी सवाइ उन जे जो या त जंगी चाल तौर ईअं कंदो हुजे या ॿिए लश्कर सां वञी मिलण लाइ, त उहो अल्लाह जे ग़ज़ब हेठि अची वेंदो ऐं संदसि ठिकाणो जहन्नुम थींदो ऐं उहो ॾाढो बुछड़ो मोटण जो माग आहे। فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حسنا ان الله سميع عليم. حقیقت میں تو تمہاں انہن کے قتل نہ کیو ہو بلکہ اللہ انہن کے قتل کیو ہو. اے نبی جنہیں تو دھوڑ جی مٹھ اچھلی تا اہا تو نہ اچھلی ہوئی بلکہ اللہ اچھلی ہوئی. مومنن جا ہتھ جو ان کم میں استعمال کیا ویا تا ایہو ان کرے ہو تا اللہ مومنن کے ایک بہترین آزمائش ماں کامیابی سا پار پہنچائے. بے شک اللہ بدھندڑ جانندڑ آہے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین. इहो मामिलो त तव्हां सां आहे ऐं काफ़रनि सां मामिलो ईअं आहे जो अल्लाह संदन रिथुनि खे कमज़ोर कंदड़ आहे. تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. جے کدے تواں فیصلو تھے گھریو تو پوی اجو فیصلو تواں جے آڈو اچی ویو آہے. ہانے جے باز اچی ونجو تے ان میں تواں جو ہی بھلو آہے نت جے وری ایں کندو تا اساں بھی اوئیں کنداسوں. ऐं तव्हांजी धुर जो तादाद खणी केतिरो बि घणो हुजे तव्हांजे कंहिं बि कम न ईंदो. अल्लाह त मोमिननि सां गॾु आहे. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اي ایمان وارو اللہ اي سندس رسول جي تابعداري ڪريو اي حڪم ٻڌي ان کان ڪند نه ڪڍايو اي انهن ماڻهن وانگر نه بڻجو جن چيو ته اسان ٻڌو سون حالانڪه هو ٻڌندا نه آهن. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بے شک اللہ جی نظر میں بدترین قسم جا جانور اوہے بوڑا اے گونگا مانو آہن جیکی عقل کھاں کم ہی نتھا وٹھن. ولو علم اللہ فیہم خیرا لأسمعہم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. جیکڑے اللہ کے معلوم ہو جے ہا تے ہنن میں کچھ نہ کچھ بھلائی آہے تے ہو ضرور کھین بدھن جی توفیق دی ہا. جیکڑے ہو کھین بدھرائے ہا تے ہو پٹھی ڈئی منہ موڑے ہلیا ونجن ہا. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. اے ایمان وارو اللہ اے رسول جے سڈ تے سڈ ڈیو جڈیں رسول تواں کے انہی شے ڈاں سڈے رہو ہوجے جیکا تواں کے زندگی عطا کرن واری آہے ائی جانے چھڈیو تا اللہ مانو ائی سندس دل جے وچ میں اڑ بن جی پوے تھو ائی ڈاں سہی تواں میڑے آندا ویندو. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا من خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. ائی بچو انہی فتنے کا جہن جی شامت بین کے چھڑے فقط انن مانن تائی محدود نہ رہندی جن تماما گناہ کیا ہوندا ائی جانے چھڑیو تا اللہ سزا دین میں ڈاڈو سخت آہے. واذکروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. یاد کریو جڏهن تمہاں زمین میں تھورا ہوئو، تمہاں کے ہینو سمجھو ویندو ہو، تمہاں ڈرجندا رہندا ہوئو، تو متا مانو تمہاں کے مٹائے نہ چھڈین، پوئے اللہ تمہاں کے پناہ ڈنی، پانجی مدد سا تمہاں کے طاقت وارو بنایا، تمہاں کے بھلو رزق ڈنائی، تو من تمہاں شکرانو ادا کریو. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان وارو، جانی بجھی اللہ سندس رسول سا غداری نہ کریو، نہ کی پانجن امانتن میں خیانت کریو. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم. اي جانے چھڈیو تو تہاں جا مال تہاں جی اولاد اصل میں آزمائش جو سامان آہن، اللہ وٹ اجر ڈیڑھ لائے گھنو کچھ آہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اے ایمان وارو، جے کنے تمہاں اللہ کھاں ڈجی ہلندو تو اللہ تمہاں لائے کسوٹی مہیا کندو، تمہاں جو برائیوں تمہاں کھاں دور کندو، تمہاں جا قصور معاف کندو، اللہ نہایت فضل کرن وارو آہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اوہ وقت بھی یاد کجے جلے حق جا منکر تجھے خلاف سٹوں سٹے رہا ہوا تو توکھے قید کن یا قتل کن یا ملک نکالی دین، ہنن پہ سٹوں سٹیوں تو اللہ بھی پہ رتھو رتھیوں، اے رتھن لتھن میں اللہ سبنی کا بھلو آہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. جڏهن انن کي اسان جو آيتون پي ٻڌائي بيون هيون ته چوندا هوا تو ہاؤ بدھو سی اصا چاہوں تو اڑی گالوں اصا بٹھائے سکوں تھا، یہ تو اہ پرانی آخانی آن جے کی مانو پیا بیان کندا آیا ہن. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اے یا گال یاد کریو جو چیو ہواں تو اے اللہ جے کنے وہ واقعی حق آہے تونجے طرف کان آئل تو پوئے اساں تے آسمان ماں پتھر وسائے یا اساں تے بیو کو دردناک عذاب آنے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. ان وقت اللہ متن عذاب نازل کرن وارو نہ ہو جڏهن تو منجن موجود ہوئے، اين وري اللہ جو ايو قائدو آهي جو ماڻهو ته بخشش گھري رهيا هجن اين اللہ کين عذاب ڏي. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ पर हाणे हू खेन अज़ाब छो न ॾिए जॾहिं त हू मस्जिद हराम खां रोके रहिया आहिनि हालांकि हू उन मस्जिद जा जाइज़ मुतवली बि न आहिनि उन जा जाइज़ मुतवली त फ़क़ति परहेज़गार ई थी सघनि था मगर घणा माण्हू इन ॻाल्हि खे नथा ॼाणनि وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ बैतुल्लाह वटि उन्हनि माण्हुनि जी निमाज़ छा हूंदी आहे बस रुगो सीटियूं वॼाइण ऐं ताड़ियूं फहिकाइण सो हाणे चखो मज़ो उन अज़ाब जो हक़ जे इनकार करण जे नतीजे में जेको पिया कंदा आया आहियो ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ जिन माण्हुनि हक़ जे मञण खां इनकार कयो आहे उहे पंहिंजा माल अल्लाह जी राह खां रोकण लाइ ख़र्च करे रहिया आहिनि ऐं अञा बि ख़र्च कंदा रहंदा पर पोइ इहो उन्हनि लाइ पछताउ जो कारण बणबो ऐं नेठि हू मग़लूब बणिजी वेंदा पोइ उहे काफ़र जहन्नुम ॾांहुं मेड़े आंदा वेंदा त जीअं अल्लाह पलीत खे पाक खां धार करे ऐं हर क़िस्म जी पलीतीअ खे मिलाए गॾु करे पोइ उन ढेर खे जहन्नुम में फिटो करे छॾे उहे ई माण्हू नुक़सान वारा आहिनि ऐं नबी इन्हनि काफ़रनि खे चओ त जेकॾहिं हाणे बि मुड़ी वञनि त जेकी कुझु थी चुको आहे सो खेन माफ़ कयो वेंदो पर जेकॾहिं ॿीहर बि ईअं कंदा त पोइ अॻु थी गुज़िरियल क़ौमुनि सां जेकी कुझु थी चुको आहे सो सभिनी खे मालूम आहे وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير اے ایمان وارو انن کافرن سان جنگ کندا رہو تا جو فتنو نہ رہے ائی دین سارے جو سارو اللہ لائے تھی ونے پوئے جے کنے فتنے کھا رک جی ونن تے سنن عملن کے دسن وارو اللہ آہے ائی جے کنے ان گال کے پٹھی دین تے جانے چھڈیو تے اللہ तव्हांजो सरपरस्त आहे कहिड़ो न भलो हिमायती आहे ऐं कहिड़ो न भलो मददगार आहे وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اي تما کي معلوم هجي ته جيڪو غنيمت جو مال تما جي هٿ آيو آهي ان جو پنجو حصو الله ۽ سندس رسول ۽ مٽن مائٽن ۽ يتيمن ۽ مسڪينن ۽ مسافرن لاءِ آهي جيڪڏهن تما ايمان آندو آهي اللہ تے ائی انہی شے تے جیکا فیصلے وارے ڈیہ یعنی جہ ڈیہ بنی لشکرن جو پان میں محادو تھیو ہو اساں پانجے بانے تے نازل کی ہوئی اللہ ہر شے تے قادر آہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ یاد کریو اوہو وقت جنہیں تمہاں میدان جے ہن بھر ہوئیو این ہو پریں بھر این کافلو تمہاں کھاں ہیٹ ہو جے کنے اگوات تمہاں جے این سندن وچ میں مقابلے جی گال تے تھیل ہو جی ہا تا تمہاں ضرور انہیں یکاں پان کڑھائی ونیو ہا پر جے کی پیش آئیو وہ ان کرے ہو جو جہ گال جو فیصلو اللہ کرے چکو ہو وہ تھی رہے تانت جی جے کے نابود تھنو آہے وہ بھی پدھرے دلیل سا نابود تھے ائی جے کے صحیح سلامت رہنو آہے وہ بھی پدھرے دلیل سا صحیح سلامت رہے بے شک اللہ بدھندڑ ائی جانندڑ آہے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور أي یاد کريو اهو وقت جڏهن اے نبی اللہ توکي خواب ۾ اهي ٿورا ڪري ڏيکاري رهيو هو جيڪڏهن هو توکي انن جو تعداد گھنو ڈیکھارے ہا تا تمہاں ضرور ہمت ہارے ویہو ہا این جنگ جی معاملے میں پان میں جھگڑو کرن لگو ہا پر اللہ ہی تمہاں کی انہیں یکاں بچائیو بے شک ہو سینن جا احوال اب جانے تھو وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور ائی یاد کریو جڑے مقابلے دے وقت اللہ تواں دے نظرن میں دشمنن کے تھورو کرے دکھاریو ائی انہن دے نظرن میں تواں کے گھٹ کرے پیش کیو تانت جیکا گال تھیانی ہوئی اللہ ان جو معاملو نبھائے چھڑے جو نیٹ ونی سمورا معاملات اللہ جی آڈوئی پیش تھیانا آہن یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اے ایمان آن وارو जॾहिं कंहिं टोले सां तव्हांजो मुक़ाबिलो थिए त साबित क़दम रहो ऐं अल्लाह खे घणो यादि करियो, उमेद त तव्हांखे कामयाबी नसीब थींदी। وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ऐं अलाह ऐं संदसि रसूल जी इताअत करियो ऐं पाण में झेड़ो झटो न करियो, न त तव्हां में कमज़ोरी अची वेंदी ऐं तव्हां बेहिमत थी पवंदव। सब्र खां कमु वठो, बेशक अल्लाह सब्र करण वारनि सां गॾु आहे। وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ऐं उन्हनि माण्हुनि जहिड़ा न थियो जेके पंहिंजनि घरनि मां आकड़बा ऐं माण्हुनि खे पंहिंजो शान ॾेखारींदा निकिता हुआ ऐं जिन जी रविश इहा आहे त अल्लाह जे रस्ते खां रोकींदा आहिनि, जेकी कुझु बि कनि था सो अल्लाह जी पकड़ खां ॿाहिरि न आहे। وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اُهو وقت بھی کچھ یاد کریو جڏهن شیطان سندن کرتوت کھین ڈاڑا سوہنا بڑائے ڈیکھاریا ऐं खेन चयाईं त अॼु को बि तव्हां ते सोभारो नथो थी सघे ऐं मां बि तव्हांजी भर झलियो बीठो आहियां, मगर जॾहिं ॿई टोला तूबदू थिया त वठी पुठी ॾेई भॻो ऐं चवणु लॻो त मुंहिंजो तव्हां सां को बि वास्तो कोन्हे, जेकी मां थो ॾिसां तव्हां नथा ॾिसो, मां अल्लाह खां डिॼां थो ऐं अल्लाह ॾाढी सख़्तु सज़ा ॾींदड़ आहे। إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ جڏهن منافق ۽ اهي سڀئي ماڻهو جن جي دلن ۾ بيماري هئي چئي رهيا هئا त हिननि माण्हुनि खे त संदन दीन धोखो ॾिनो आहे, हालांकि जेको अल्लाह ते भाड़े थो त पोइ बेशक अल्लाह ॾाढो ज़बरदस्त ऐं दानाव आहे। وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد جيڪر ته تون يا حالت ڏسي سگهي ها جڏهن ملائڪ قتل ٿيل کافرن جا ساه ڪڍي رهيا هئا، هو سندن منهن ۽ پٺين تي ڌڪ هڻندا پي ويا ۽ چوندا پي ويا ته چڱو هاڻي ساڙيندڙ عذاب چکو، اها سزا اها آهي جنهن جو بندوبست तव्हांजे पंहिंजे हथनि अॻे ई करे छॾियो हो, न त अल्लाह त पंहिंजनि ॿाननि ते ज़ुल्म करण वारो न आहे। كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ इहो ईअं थियो जीअं आले फिरौन ऐं उन्हनि खां अॻियनि माण्हुनि सां पे थींदो रहियो आहे, जो उन्हनि अल्लाह जे आयतुनि खे मञण खां इनकार कयो ऐं अल्लाह संदनि गुनाहनि सबबि खेनि पकड़ियो, अल्लाह वॾी सघ वारो ऐं सख़्तु सज़ा ॾींदड़ आहे। ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم। इहो अल्लाह जी उन ई सुनत मुताबिक़ थियो जो काई नेमत जेका हुन कंहिं क़ौम खे अदा कई हुजे तेसी ताईं न बदिलाईंदो आहे जेसी ताईं उहा क़ौम पंहिंजो पाण उन खे नथी बदिलाए। अल्लाह सभु कुझु ॿुधंदड़ ऐं ॼाणंदड़ आहे। كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين। آل فرعون ऐं उन्हनि खां अॻु थी गुज़िरियल क़ौमुनि सां बि जेकी कुझु पेश आयो इहो उन ई सुनत मुताबिक़ हो। उन्हनि पंहिंजे रब जे आयतुनि खे कूड़ो सॼो त पोइ असां बि संदनि गुनाहनि जे करे खेन नास करे छॾियूं ऐं आले फिरौन खे त ॿोड़े छॾियोसीं। इहे सभई ज़ालिम माण्हू हुआ। إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون। बेशक अल्लाह जी नज़र में ज़मीन में चुरंदड़ पुरंदड़ मखलूक मां वधि में वधि ख़राब उहे माण्हू आहिनि जिन हक़ जे मञण खां इनकार करे छॾियो ऐं पोइ कंहिं बि सूरत में उन खे क़बूल करण लाइ तयार न आहिनि। उन्हनि मां उहे माण्हू जिन सां तो मुआदो कयो पोइ उहे हर भेरे उन खे भञनि था ऐं अल्लाह जो को बि ख़ौफ़ नथा कनि। فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ। सो जेकॾहिं उहे माण्हू तोखे लड़ाईअ में हथु अची वञनि त उन्हनि सां अहिड़ी कार कजांइ जो उन्हनि जे पोयां जेके ॿिया ईअं करण वारा हुजनि त उहे बि छिड़ विछिड़ थी वञनि त मन को ईअं सबक़ पिराइनि। ऐं जेकॾहिं तोखे कंहिं क़ौम खां ख़यानत जो डपु हुजे त संदसि माइदो खुलियो खुलायो उछलाए हणीन। बेशक अल्लाह ख़यानत कंदड़नि खे पसंदि न कंदो आहे। ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون। حق جا منکر ايه نہ سمجھن تو هو گوئے کھڑی ويا بيشڪ هو اسان کي شڪست ڏي نٿا سگھن। وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ। ऐं तव्हांजो जेतिरे क़दुर वस पुजे त तव्हां वधि में वधि ताक़त ऐं तयार करे ॿधल घोड़ा संदन मुक़ाबले लाइ गॾु करे रखो तां त उन्हनि जे वसीले अल्लाह जी ऐं पंहिंजे दुश्मननि खे ऐं उन्हनि ॿियनि दुश्मननि खे भाव में रखो जिन खे तव्हां नथा ॼाणो मगर अल्लाह ॼाणे थो। अल्लाह जी राह में जेकी बि ख़र्च कंदो उन जी सही मोट तव्हांखे मोटाई वेंदी ऐं तव्हां ते को बि ज़ुल्म न कयो वेंदो। جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. اي نبي جيڪره دشمن صلح لا جھڪن ت تو ان لاءِ آمادہ ٿي اي الله تي ڀروسو رک بيشڪ اهو هي سب ڪجهه ٻڌندڙ ۽ ڄاڻندڙ آهي. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اي جيڪڏهن هنن جي نيت توکي دوکي ڏيڻ جي آهي ته پوءِ تو لاءِ الله کافي آهي. इहो ई त आहे जंहिं पंहिंजी मदद सां ऐं मोमिननि जे वसीले तोखे सहारो ॾिनो ऐं मोमिननि जूं दिलियूं पाण में ॻंढे छॾियूं. तूं सारीअ ज़मीन जी समूरी दौलत ख़र्च करी हा त बि उन्हनि जूं दिलियूं पाण में न ॻंढे सघी हा, मगर इहो अल्लाह ई आहे जंहिं उन्हनि माण्हुनि जूं दिलियूं पाण में ॻंढे छॾियूं. बेशक हू ॾाढो ज़बरदस्त ऐं दानाव आहे. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اے نبی تو لائے اي تنجي پوي لگ مومنن لائے تا بس الله هي کافي آهي. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. اے نبی مومنن کے جنگ تے ابھار. जेकॾहिं तव्हां मां 20 माण्हू साबित क़दम रहण वारा हूंदा त ॿिनि सवनि ते ग़ालिब पइजी वेंदा, ऐं जेकॾहिं 100 माण्हू अहिड़ा हूंदा त काफ़रनि मां 1000 माण्हुनि खे शिकस्त ॾींदा, छो जो हू त अहिड़ा माण्हू आहिनि जिन खे समुझ ई कान्हे. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا الفين باذن الله والله مع الصابرين. چنگو بھلا ہانے اللہ تواں کھا بھار ہلکو کیو جو جاتائیں تا انیا تواں میں کمزوری آہے، تے کرے جے کرے تواں ما 100 مانو ثابت قدم ہوندا تو اوہی بن سون تے ائی اڑا ہزار ہوندا تے بن ہزارن تے اللہ دے حکم سان غالب پوندا، ائی اللہ انہن جو سانی آہے جیکی صبر کرن وارا آہن. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم. कंहिं बि नबीअ खे न जुगाईंदो आहे त वटिस क़ैदी हुजनि जेसीं ताईं उहो मुल्क में काफ़रनि खे चङीअ तरह चिथे न छॾे. तव्हां माण्हू दुनिया जा फ़ाइदा तलबियो था, हालांकि अल्लाह आख़िरत खे चाहे थो ऐं अल्लाह ग़ालिब ऐं हकीम आहे. लौला किताबुन من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم جيڪنه الله جو لکھيو اگئي لکجي نه چڪو هجي ها ته جيڪي ڪجهه تهان ماڻهن ورتو آهي ان جي بدلي ۾ توهان کي وڏو عذاب ڀوڳڻو پوي ها فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم پوءِ جيڪو مال توهان حاصل ڪيو آهي اهو ڀلي کاؤ جو اهو حلال ۽ پاڪ آهي ۽ اللہ کان ڊڄندا رهو بے شڪ اللہ وڏو بخشنهار ۽ رحم ڪندڙ آهي يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم اے نبی تواں جے قبضے میں جے کی قیدی آہن انہن کے چو تے جے کنے اللہ تواں جے دلن میں کا چنگائی جاتی تو ہو تواں کے انہی کھاں بہتر دیندو جیکی کچھ تواں کھاں ورتو ویو آہے ائی ہو تواں جا ڈوہ بھی بخشیندو اللہ ڈاڈھو بخشنہار ائی باجھارو آہے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ پر جيڪڏهن توسان کا خيانت ڪرڻ جي نيت رکن ٿا ته هن کان اڳ ته هو الله سان به خيانت ڪري چڪا آهن پوءِ ان جي سزا الله اها ڏنن جو هو تنهنجي پڪڙ ۾ اچي ويا الله سب ڪجهه ڄاڻندڙ ۽ حڪمت وارو آهي ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم والله بما تعملون بصير جن ماڻهن ایمان قبول ڪيو ۽ هجرت ڪيائون ۽ الله جي راه ۾ پنهنجا مال خرچ ڪيائون ۽ جانيون قربان ڪيائون ۽ جن ماڻهن هجرت ڪرڻ وارن کي جڳهه ڏني ۽ سندن مدد ڪئي اهي اصل ۾ هڪ ٻي جا دوست آهن باقی جن ماڻهن ایمان ته آندو پر هجرت ڪري آيا ناهن ته انهن سان توهان جو دوستي وارو ڪو به تعلق ڪون آهي جيسي تائين هو هجرت ڪري نه اچن باقي جيڪڏهن هو دين جي معاملي ۾ توهان کان مدد گھرن ته سندن مدد ڪرڻ توهان تي فرض آهي پر ڪنهن اهڙي قوم جي خلاف نه جن سان توهان جو معاهدو هجي جيڪي به توهان ڪيو ٿا الله اهو ڏسي پسي ٿو والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير جيڪي حق جا منكر آهن اهي تهڪ ٻي جا حمايتي آهن جيڪڏهن توهان ائين نه ڪندو ته زمين ۾ فتنو ۽ وڏو فساد پيدا ٿي ويندو والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم جن مانن ایمان آندو ائی اللہ جی راہ میں گھر گھاٹ چھڈیاؤں ائی جہاد کیاؤں ائی جن پناہ دینی ائی مدد کئی اوہی سچا مومن آہن انہن لائے گناہن جی معافی آہے ائی تمام بھلو رزق آہے والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم أين جن مانن بعد میں ایمان آندو ائی ہجرت کرے آیا ائی تماں سان گڈ جی جہاد کرن لگا اوہی بھی تماں میں شامل آہن پر اللہ جے کتاب میں رت جے رشتہ دارن جو ہک بہتے ودھیک حق آہے بے شک اللہ ہر شے کے جانے تھو